ljubav naša ikona, bila nam je svetinja i u nju se kleli ti i ja. Letjeli smo srećni mi, nosili nas vjetrovi, samo Bog zna najdraža. Oh, love is easy.